Galeratu diren azken datuen arabera, etxe bizitzaren prezioa garestitu egingo da aurten 110 inguru. Beraz, hainbeste aldiz iragarri izan diguten prezioa merketzea, ba, ez da horrengo ziritxiko. Gauzako nela, pixuak luxuzko produktuen pare jarri dira, gero eta zailagoa eginez hauen erosketa. Aurrezki kutxek atera duten beste datu bat ere adierazgarria iruditu zaigu, langile batek ia 7 urteko soldata osoa behar du etxea erosteko. Zuetako asko izango zarete egoera horretan, eta hala ere, bizitzeko tokia behar eta baten eta bestean prezioa begiratzen ibiliak izango zarete, ba gauza bera egin behar dugu guk, eta ITESA agentziara hurbilduko gara horretarako. Bertako arduraduna Inazio Iturtza eta da, eta gurekin dugu. Inazio, kaixo egunon. Kaixo egunon. Nola da posible etxe bizitzaren prezioak igotzen jarraitzea? Ez aldo mugarik izango pixuen garestitzeak? Nik uste dut bai ez, baina ez dakit noiz gertatuko den hori. Lurra falta da etxe egiteko. Gezkura dirudi, baina ez da planeamendu demanda atenditzeko. Lurra falta, lurra eta kalestigo, egunetik egunetik kalestigo. Eta margenak promozioako, promotoriek eta kontratistak, geho baino gutxi joa da. Osea, ez da espekulazioa promozioan aldetikan. Bakizikan, lurra falta, eta geho baino geho materialak eta kalestigo, zaila da, presioa gehatzia. Behar bat jarri leike denborakin, pues IPC o olako aldera bat, 2-2 puntu, ileko, urteko, ola, altxatzia. Baina hori izango nintzake, soluzioiko bena. Dena dela, harrigarriena da, oraindik ere janteak pixua erostea, iritsiko da puntu bat ezingo duguna erosi, hainbeste igotzen balin bada? Dudik, gabe, nik ekonomista naiz, eta gaina sektorian nago, eta bakit hori zaila dela, baina atzenean nola ala, eustaiek atzenean kompletik dute. Eta zartegirekin esaten diozue berzeroari prezioa? Nola egiten zaio aurre horri? Pues, ite dute batzuk familian laguntza bildu, enpresan laguntza, kredito buruaino sartu, kredito interesak bajua dauden, baina hoi puntu bat bi altzatzen malima da interesetan gauzak eskibiliko dira. Gehienaga gazte jente hor bilduko zaizu, ezta? Bai, hoi da, hoi da. Ointzako eskerrak ja protezion ofizialako bizitzak izan diala, udaletxeak eta gobernu asko, Eusko Jaurlaritzak, eta hor, pixkana, importantiena bintzat, solbetatzen dala. Bueno, jente gutxirentzat esango du asko, ke? Bai, ala da. Gehiago beharko lirakela. Bai. Pixoen prezioak ez duetenik, zuen irabaziak ere ez, pentsatzen dugu? Bez, nik uste, gero baino, okerro, sektorian margenak txikitu da dira, eh? Bai? Bai. Ez da, proporzioa, jendeak enpetetzen du, hau, jende guztia, konstruzioen da duena, forratzen nahi da, ez da gehiago hori, gehu baino gehu gutxio irazten da. Lurrak balio duela, egunetikan igual, iruro gehi, sartzen jutean da lurrean, erdia askotan behintzat. Eta bizitzako, berroi milioi balio balio badu, eta lurrak konstatzen balio badu gehi, margen txikila dago, etxin intzazu, patu zazu impuestuak eta behar da, gehu baino margenan txikila guak. Bueno, baikusako dugu goren zure zer dioten, ze gaia polemikoa da, eh? Polemikoa. Ala da. Inazio Iturtza eta eskerrik asko. Gerarte agur. Zuek, telefonoz bestaldera, irratiz bestaldera zaudetenok, nola mandatzen zarete zuek? Pixu bila zabiltzate eta lortzen aldo zuen nahi duzuena, zer iruditzen zaizkizue, ba, prezioiek? Alokairua izan daiteke irteera? Zama galdera. Erantzunak ere nahi ditugu, 9400-1-2-0-0 telefonoan. Dena dela, saioa hasi orduko egindugu deialdia, Maria Gomez eta gure posta elektronikoan faktoria@eitb.com hortan, bildu ditugu erantzun batzuk, iritzi batzuk, honek asko sortzen dituelako. Batzu eta asteko esaterako Mikele kontatzen diguna Elorriotik. Noiz arte igotzen prezioak, betian izaila izan bada etxea erostea, zer egingo dugu? Lana gutxitzen, okerrago, eta etxeen prezioa gora eta gora. Nork erosial izango du etxe bat urtetxo batzu barru. Eta egun, zenbat kobratu behar da? Egia esan horretek esango du. Atzo, langabeziaren datuak eman zituzten. Bai. Gaur, guk benetan amaiketakoa ez diogula inori puskatu nahi, eh? Serio esaten dugu. Posta elektronikoa bildutako beste iritzi bat. Eta tartean alternatibak ere jasotzen dira, ebentzat eskaera egiten da Mirenek esaten diguna Gernikatik. Entzun ondo. Alternatiba planteatu beharko lituzkela uste dut. Honek ez du amaierarik, momentuz behintzat. Beste asko bezala, nik ere etxe bat izan nahiko nuke. Txikia eta zarra etzait inporta. Baina noski, soldata ez da etxe bizitza bezain beste igotzen. Eta zinezkoa zait aldikako kontratuekin eta gutxi kobratuz etxe bat erostea. Aspaldi kontzientziaturik nago. Alternatibak aurkeztuko nituzke. alokairuan biziko gara, ados. Baina presorian gainean, erreflexio bat ere eskatu beharko da. Hori da beste kontua, alokairua bai, baina alokairuak ere ba merke ez daude. Eta gutxi badira. Alokairuan dauden etxeak, Peio dugu telefonoz bestaldera. Peio, kaixo egunon. Epa, egunon. Bueno, zer, zure kasua, ez dakit lan pixubila ote zabiltza. Nire kasua, ia gazte guztiena bezalakoa da, Ordon txarra. Ez dakit zeinek daukan errua edo zeineri gotzi behar zaion, baina norbaitek patrika beteko duela, seguru, nik ez da sinisten lehen esan duena, horritxe egiten haitu dana, eta ba, oso gaizki ikusten dut. Nik ezin dut etxerik erosi inola ere, soldata normal badaukat, eta bo, ez daukat lagunduko dira inor, eta nik nire kabuz bakarrik ezinezkoa zaite, de lugo. No, gauza asko ikusi aldozo, zori zaten da bestea. Bai, begiratzen aspertu nintzen, azkenean utzi ere egin nuen, zeatik, bueno, alokairuan bizi naiz, eta ala segitu beharko, destakin noiz arte, zubipen batean ez badu bukatzen behintzat. Dena dela, esaten ari ginen, alokairua sikiera, merke izango balitz, ez da, gaitzer di? Bai, egia esan, alokairuak ere ondo begiratu behar dira, ze askotan, bai, esageratuta daude, nola gauza batek bestea bultatzen duela uste nik, eta nik uste dut, bai, norbaitek edo politikariek edo norbaitek soluzio bat eman beharko liokela, ze egia esan, protekzioko etxeena, bai, bada, baina uste dut, hori, barea pixka bat bakarrik dela, ez, gauden jende guztiaren zako, eta... Itxaropenik bai, egunen batean etxea izateko? Ez dakit, loteria tokatzen bazaite da igual. Egiten alduzu, erosten alduzu. Ez, baina hasi beharra okat. Hasi, badazpadere, eskerrik asko txegiteagatik. Vale, gerarte agur.